السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال الله تعالى ايضا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل لقضي بينهم. حضرات گرامی، میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں آج حیدرآباد جیسے مشہور و معروف شہر کے صاحب علم لوگوں کے درمیان ہوں اور ان کے درمیان مجھے خطاب کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حیدرآباد میں خطاب کا یہ میرا پہلا موقع ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس شہر کے لیے کون سا عنوان منتخب کروں. پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ چند آیتوں کی تفسیر یہاں پیش کر کے نکل جاؤں گا، پھر کچھ لوگوں نے مجھے کچھ اور موضوعات کی طرف توجہ دلائی، لیکن ان تمام موضوعات میں مجھے ایک موضوع قدرے پسند آیا اور وہ موضوع ہے بدعت. سو آج اس نشست میں ہم اپنے علم کے مطابق اس موضوع پر شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. دونوں آیتیں جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہیں، پہلی آیت کا ترجمہ تو برابر آپ علماء دین سے سنتے ہی رہتے ہیں، ترجمہ بالکل سیدھا سادہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے اور اسلام کے دین ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہو گیا ہوں. دوسری آیت کا ترجمہ، تو کیا ان کے لیے کچھ ایسے شرکا ہیں، شریک ہیں، جنہوں نے ان کے لیے دین میں ایک شریعت ایجاد کر دی ہے جس شریعت کا کم سے کم اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات پہلے متعین نہ ہو گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر ہی دیا جاتا. شریعت مطہرہ پر جن حضرات کی نگاہ بہت گہری، عمیق اور وسیع ہے، ان کے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں اگر چلا جائے تو اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنی کہ ایک بدعت اسلامی زندگی کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مضموم شے سے اپنی مکمل بیزاری کا اظہار فرمایا. ابن ماجہ شریف کھولیے، پہلا ہی باب آپ دیکھیں گے، باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب آپ اس باب کو پڑھتے آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایک حدیث ملے گی اس طرح، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العجين. رواه ابن ماجہ. یہ روایت انہی لفظوں میں ابن ماجہ شریف میں موجود ہے. جیسا کہ معلوم ہوا کہ اس روایت کے راوی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بدعتی کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے, نہ روزہ قبول کرتا ہے, نہ کسی قسم کا صدقہ قبول کرتا ہے, نہ حج قبول کرتا ہے, نہ عمرہ قبول کرتا ہے, نہ جہاد قبول کرتا ہے, نہ نفلی چیزیں قبول کرتا ہے, اور نہ فرض کی ہوئی عبادات قبول کرتا ہے. اور بدعتی تو اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے کہ گوندھے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی بدعت کی غلاظت میں لتھڑی ہوئی ہے, اور وہ اسی غلاظت کے ساتھ خانہ کعبہ کا حج کر کے بھی آتے ہیں, لیکن اس حدیث کے مطابق ان کا حج حج مبرور نہیں ہوا, ان کا حج مقبول نہیں ہوا, ایک طریقے سے جانا ہوا آنا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اس بدعتی کی یہ عبادت قبول نہیں کی جو ایک بہت ہی اہم عبادت شریعت مطہرہ کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بدعت جیسی مذموم شے سے اپنی مکمل بیزاری کا اظہار فرمایا. اب اس سے زیادہ مکمل بیزاری کا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے کہ نہ تو بدعتی کا روزہ قبول ہوتا ہے, نہ نماز قبول ہوتی ہے, نہ صدقہ قبول ہوتا ہے, نہ حج قبول ہوتا ہے, نہ عمرہ قبول ہوتا ہے, نہ نفلی عبادات قبول ہوتی ہے, نہ فرض کی ہوئی عبادات قبول ہوتی ہے, اور وہ تو مکمل اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مسلم ہے ہی نہیں, بدعتی مسلمان ہے ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بدعت سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا اور اعلان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدعت سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا. مسلم شریف کھولیے, کتاب الجمعہ آپ مطالعہ کیجئے. کتاب الجمعہ پڑھتے ہوئے جب آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایک حدیث نظر آئے گی, اس طرح حدیث ہے. وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والأسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وزاد النسي وكل ضلالة في النار. یہ روایت مسلم شریف کتاب الجمعہ کی ہے, اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے, جب آپ کوئی بیان فرماتے صحابہ کرام کے درمیان بطور خاص جمعہ کا خطاب, تو آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی, آپ کا غصہ سخت ہو جاتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقرر کے لیے سنت یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات, شریعت مطہرہ کی بات لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہو تو اس کے لفظوں کے اندر کافی حدت ہونی چاہیے, اس کے جذبات کافی گرم ہونے چاہیے, آنکھیں سرخ ہو جانی چاہیے, آواز بلند ہو جانی چاہیے, غصہ تیز ہو جانا چاہیے, اور ایسا لگے جیسے وہ کسی لشکر سے لوگوں کو ڈرا رہا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی یہ کیفیت تھی. حتی کأنہ منذر جیش, ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی لشکر سے لوگوں کو ڈرا رہے ہو, اور آپ فرما رہے ہوں کہ صبح و شام کسی بھی وقت یہ لشکر حملہ آور ہوا چاہتا ہے. اور آپ یہ بھی فرماتے کہ ذرا اپنے اعمال کی طرف زیادہ توجہ کرو, اس لیے کہ میں اور قیامت دونوں کے دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں, اور آپ اپنی سب بابا اور استا کو ملا لیتے ہو. یہ سب بابا ہے, یہ استا, ان دونوں کو آپ ملا لیتے ہو. وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى, سب بابا استا کو ملا کر بتاتے تھے آپ کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں, یعنی مجھ میں اور قیامت میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے, زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے, میرے بعد قیامت بہت قریب ہے, لہذا اپنے اعمال درست کر لو. اور آپ فرماتے تھے اما بعد, اتنا سننے کے بعد اب سنو. کیا سنو؟ پہلی چیز جو دل و دماغ کے نہا خانے میں بٹھانے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, سب سے بہترین اور پیاری بات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور سب سے بہترین طریقہ اگر اس کائنات میں کسی کا ہو سکتا ہے تو وہ طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کوئی طریقہ ہمارے لیے لائق اتباع نہیں, ہمارے لیے لائق توجہ نہیں. سب سے بہترین طریقہ, سب سے بہترین نمونہ ہمارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. تو سب سے بہترین بات اللہ کی بات, سب سے پیاری بات اللہ کی بات, اور سب سے بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. اور اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے سنو, سب سے بری بات, سب سے اچھی بات کیا؟ اللہ کی کتاب. سب سے بہترین نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور سب سے بری بات اگر کوئی ہے تو دین میں گہی ہوئی بات, محدث بات, نکالی ہوئی بات. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ محدث بات جو دین میں نئی نئی نکالی گئی ہو یہ بدعت ہے, اور ہر بدعت ضلالت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے. اور نسائی نے اتنا زیادہ کیا ہے اس لیے کہ اس روایت میں کل بدعت ضلالہ پر روایت کا اختتام ہے, لیکن وہ کلو بولا لیکن فنار کا اضافہ نسائی نے کیا ہے. تو گویا کہ بات یوں ہوئی کہ سب سے بری بات دین میں نئی چیز نکالی ہوئی ہے, دین میں نئی بات ہے, اور دین میں ہر نئی نکالی ہوئی بات بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت آدمی کو جہنم میں لے جانے والی. ایک بات اس حدیث پاک میں قابل غور ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں بدعت کو لایا گیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اور اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محدثات یعنی بدعات, یہ اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعات عین اپوزٹ ہے قرآن و سنت کے. کیسے نہیں ہوا؟ قرآن اور سنت کا عین اپوزٹ ہے بدعات. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بدعات کا نہ تو قرآن سے کچھ لینا دینا ہے اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کچھ لینا دینا ہے, اور دین نام ہی ہے قرآن اور سنت کا, اس کا مطلب کہ بدعات کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس حدیث پاک کا ایک کھلا ہوا اور بالکل سادہ مفہوم ہے. تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نمبر کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا. اللہ نے بدعت سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا, حدیث پیش کر دی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا, حدیث پیش کر دی گئی. اب ذرا صحابہ کرام بدعت سے کتنے متنفر تھے, اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں گوش گزار کر دوں. یہی حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی روایت ابھی میں نے ابن ماجہ شریف سے پڑھی. روایت اس طرح ہے, لمبی روایت ہے, صرف ترجمے پر اکتفا کر رہا ہوں, کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بدعت کی تردید اور بدعت کی مذمت کرتے ہوئے ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. کہ دو پتھر آپ کے ہاتھ میں اور ایک پتھر کے اوپر آپ نے دوسرا پتھر رکھا اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ بتاؤ کہ دونوں پتھروں کے درمیان کچھ روشنی نظر آ رہی ہے؟ تمام ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت دونوں پتھروں کے درمیان جو گیپ ہے اس گیپ کے اندر معمولی سی روشنی دکھائی پڑ رہی ہے۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا لا یزال کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تم میں سے ہر ایک شخص بدعت اس کے درمیان اس طرح رائج ہو جائے گی کہ وہ بدعت ہی کو حق سمجھے گا، بدعت اس طرح پھیل جائے گی کہ ہر شخص بدعت ہی کو حق سمجھے گا، اور بات یہاں تک بڑھ جائے گی کہ اگر کسی بدعت پر اس کا عمل چھوٹ جائے گا تو افسوس کرے گا کہ ہائے افسوس، مجھ سے ایک سنت چھوٹ گئی۔ کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتیں اس طرح اسلامی معاشرے میں در آئیں گی کہ لوگ انہیں بدعتوں کو سنن سمجھنے لگیں گے، یعنی بدعتیں، اور اگر کوئی بدعت چھوٹ جائے گی تو اس پر آدمی افسوس کرے گا کہ افسوس ایک سنت میرے ہاتھ سے جاتی رہی اور میں اس پر عمل نہیں کر سکا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے سے اور اس مثال سے بدعت کی مذرت لوگوں کے سامنے رکھی، بدعت کے نقصانات سامنے رکھے اور بدعت سے اپنی مکمل بیزاری کا اظہار فرمایا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں انہی سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، وہ ٹکڑا میں عربی ہی میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روایت بخاری شریف کتاب الفتن میں ہے، آپ کھولیں گے تو کتاب الفتن میں روایت ملے گی۔ روایت کس طرح ہے؟ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسال عن الشر مخافت ان یدرکنی، رواہ البخاری کی کتاب الفتن۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے، سنتوں کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے، اچھی اچھی باتوں کے بارے میں سوال کرتے رہتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں سوال کرتا رہتا تھا، خراب خراب باتوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس شر کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں، گرفتار نہ ہو جاؤں۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ سیرت اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح ہمیں سنتوں کا علم حاصل کرنا ہے اسی طرح ہمیں بدعات کا بھی علم حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ اگر ہمیں بدعتوں کا علم نہیں ہوا تو پورا کا پورا امکان تو کیا، یہ بات یقینیت میں سے ہے کہ آدمی ضرور بھی ضرور کسی بدعت کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ لہذا ایک طرف تو ہم سنن کا علم حاصل کریں اور دوسری طرف بدعات کا علم حاصل کریں، یہ پتہ لگائے کہ سنن کیا کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں اور سنت کی کیفیت میں ہے، اور کیا کیا چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور وہ بدعات کی قبیل سے ہے۔ لہذا سنن اور مبتدعات دونوں کو ہمیں دیکھنا ہے اور دونوں کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بدعت ہم اسے اچھی طرح نہ سمجھ سکے اور سنت سمجھ کر کے، شریعت مطہرہ کے اندر موجود کوئی بات سمجھ کر کے اس میں گرفتار ہو جائے، ملوث ہو جائے۔ یہ تو تھا صحابی کا بیان، صحابہ کرام کے بعد نمبر کن کا ہے؟ تابعین کا ہے۔ تابعین میں ایک مشہور تابعی ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ہے، لا تجالس صاحب البدعت فإنه يمرض قلبك، حضرت کا قول ہے کہ دیکھو بدعتی کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت کرنا، بدعتی کی صحبت مت اختیار کرنا، بڑا نقصان ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ وہ تیرے دل کو مریض بنا دے گا، فإنه يمرض قلبك، تیرے دل کو مریض بنا دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعت کا اثر ڈائریکٹ دل کے اوپر ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پورے جسم انسانی کے اندر یہ دل ہی ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی، اور جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا۔ کسی شاعر نے ایک اور اچھی بات کہی ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک دل زندہ ہے تب تک آدمی زندہ ہے، اگر دل مر جائے تو آدمی چلتی پھرتی لاش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور بدعت کا اثر ڈائریکٹ دل کے اوپر ہوتا ہے، دل مریض ہو جاتا ہے آدمی کا، دل بیمار ہو جاتا ہے آدمی کا۔ اور جب آدمی کا دل بیمار ہو جائے تو جانتے ہیں کیا نقصان ہوتا ہے اس آدمی کا؟ ایک مثال سے سمجھا جائے، کسی بخار زدہ آدمی کو اگر کوئی نمکین چیز دی جائے تو اسے پھیکی محسوس ہوتی ہے، میٹھی چیز دی جائے تو اسے سیٹھی لگتی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بدمزہ اور بے لطف چیز ہے، نمکین شے میرے سامنے سے ہٹا دو، یہ میٹھی چیز مجھے سیٹھی لگ رہی ہے، سامنے سے ہٹا دو۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس میٹھی چیز کے اندر سے شیرینی ختم ہو گئی ہے اور اس نمکین چیز کے اندر سے نمکینی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ میٹھی چیز آدمی کو جو سیٹھی لگ رہی ہے اور یہ نمکین چیز بے مزہ اور بے لطف لگ رہی ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی بخار میں مبتلا ہے۔ اسی طرح جب کسی آدمی کو قرآن حکیم میں کوئی لطف نہ ملے، نمازوں میں لطف نہ ملے، احادیث کے مطالعے میں اور اس کے سننے میں لطف نہ ملے، قرآن حکیم کی تفسیر سننے میں لطف نہ ملے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نماز کے اندر سے لطافت ختم ہو گئی ہے، قرآن کے اندر سے لطافت ختم ہو گئی ہے، قرآن حکیم کی تفسیر کے اندر سے لطافت ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اسے ان تمام چیزوں میں جو شیرینی لطافت اور مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی ہے، آدمی کا دل بیمار ہے۔ آدمی کا دل اگر بیمار ہو جائے تو شریعت کی کوئی بات اسے اچھی نہیں لگتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بدعت کا حملہ ڈائریکٹ جسم کی راجدھانی دل کے اوپر ہوتا ہے، اور دل کو یہ مریض بنا کر کے رکھ دیتا ہے، اور جب دل مریض ہو جائے تو پھر نہ نماز اچھی لگتی ہے، اور نہ روزہ اچھا لگتا ہے، اور نہ قرآن کی تفسیر اچھی لگتی ہے، نہ احادیث رسول کا مطالعہ، اور نہ اس کا سماع اچھا لگتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُمَرِّضُ قَلْبَكَ، بڑی گہری بات کہی ہے، تابعی ہے وہی سر القرون میں سے، دوسرے تابعی حضرت حسان ابن عطیہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا یہ قول دارمی نے باب اتباع سنہ کے اندر نقل کیا ہے، دارمی شریف میں موجود، قول اس طرح ہے کہ مبتدا قوم بدعتن فی دینہم الا نظر اللہ من سنتہ مثلہ، رواہ الدارمی، حسان ابن عطیہ کا یہ قول دارمی نے نقل کیا ہے، اور حسان ابن عطیہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ کسی قوم میں اگر ایک بدعت آ جاتی ہے، کوئی قوم اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد کر لیتی ہے، تو اگر ایک بدعت ایجاد کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان سے رسول پاک کی ایک سنت نکال دیتا ہے، دو بدعتیں ایجاد کرتا ہے دو سنتیں نکال لیتا ہے، پانچ بدعتیں نکالتا ہے تو پانچ سنتیں نکال لیتا ہے، اور اگر پوری زندگی کے اوپر بدعتیں چھا جائے تو ساری سنتیں نکال لیتا ہے، اور آدمی بدعات کی غلاظت میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے دلدل میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے بدعت کی کرامات اور بدعات کی کرشمہ سازیاں، اتنی خطرناک شے ہے یہ، پوری اسلامی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے یہ شے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدعت جیسی مظلوم شے سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام میں سے اکثر نے، تمام لوگوں نے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا اس مظلوم شے سے، اسی طریقے سے تمام تابعین نے اس مظلوم شے سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تین زمانوں کو خیر القرون کہا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ، سب سے بہترین قرن میرا قرن ہے، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، پھر میرے صحابہ کرام کا دور ہے، پھر تابعین کا دور ہے، اور جو ان تینوں زمانوں میں نہ ہو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی، اور جب تینوں زمانوں کے لوگوں نے بدعت کو کوئی اچھی شے نہیں سمجھا تو یہ خراب ہی شے ہے، کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ تین اچھے زمانے کے لوگوں نے، اچھے لوگوں نے اس کو بری چیز سمجھا ہے، اچھی چیز نہیں سمجھا ہے، اور بدعات کو نکالنے کے لیے ضرورت بھی ہمیں کیا ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو ایک روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ ابن ماجہ شریف اٹھا کر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مہجت بیضہ کے اوپر چھوڑا ہے، روشن شاہراہ کے اوپر چھوڑا ہے، اور ایسی روشن شاہراہ ہے کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس راستے کا راہی کہیں بھٹک جائے۔ پوری شاہراہ روشن ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے زندگی کے ہر شعبے کے لیے جس شعبے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول قابل غور ہے کہ ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پخانے تک کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم پیشاب کریں تو کس طرح، جب پیشاب کے لیے بیٹھے تو کپڑا کہاں سے اٹھائیں، کیا پہلے ہی کپڑا اٹھا لے یا جب زمین سے قریب ہو تب کپڑا اٹھائے، بتایا گیا کہ جب زمین سے قریب ہو تو کپڑا اٹھاؤ، تعلیم دی گئی، اور جب استنجا کے لیے بیٹھو تو نہ تو پیٹھ کعبے کی طرف کرو اور نہ منہ کعبے کی طرف کرو، اور جب استنجا خانے میں یا پاخانے میں داخل ہو تو اپنا بایاں پیر پہلے رکھو اور یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والفوائد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی سی معمولی چیز کی تعلیم بھی ہمیں دے دی ہے اور کسی بھی شعبے میں کسی بھی شک سے ہمیں غافل لے رکھا ہے، اور اسی بات کو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے جس روایت کے اندر یہی بات کہی گئی، روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس من شیء یقربکم الی الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم به وليس شيء يقربكم الى النار ويبعدكم من الجنة الا قد نهيتكم عنه وان الروح الامين نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاتقوا الله فاجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعاصي الله بمعاصي الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ شعب الایمان کے اندر یہ روایت انہی لفظوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بھی، کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز، اور علماء کو معلوم ہے کہ جب کوئی بھی نکرہ تحت النفی آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہاں شے جو نکرہ ہے یہ لیسا جو نفی ہے اس کے تحت ہے، لیسا من شیء یقربکم الی الجنہ، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز، کوئی بڑی سے بڑی چیز، کوئی معمولی سے معمولی چیز ایسی نہیں ہے جو معمولی سے معمولی چیز اور بڑی سے بڑی چیز تمہیں جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے، مگر میں نے وہ چیز تمہیں بتا دی ہے، اس کا حکم دے دیا ہے تم کو، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی شے جو تم کو جہنم سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، مگر میں نے اس سے منع نہ کیا ہو، میں نے منع کر دیا ہے، کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے میں نے، اب کیا رہ گیا ہے، اب کیا رہ گیا ہے، کیا ضرورت ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جائے؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے مردود فرمایا، مردود مردود فرمایا ہے۔ ایک روایت اس طرح ہے جسے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الاقضیہ میں لائے، کہاں ہے یہ روایت؟ مسلم میں کتاب الاقضیہ میں روایت اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ۔ امام مسلم اسے کتاب الاقضیہ میں لائے اور انہی لفظوں کے ساتھ، لفظ بھی ادھر ادھر کہیں نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں، قابل غور ٹکڑا ہے، قابل غور ٹکڑا ہے، میں خاص طور سے اس ٹکڑے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، من احدث فی امرنا هذا، ایک بار اور، من احدث فی امرنا هذا، پھر ایک دفعہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ایجاد کیا ہمارے اس امر میں, ہمارے اس امر میں, ہمارا امر کیا مطلب, ہمارا امر, یہ ہمارا امر کیا ہے, قابل غور بات ہے, ہمارا امر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. علامہ زین الدین ابن رجب حنبلی کی کتاب عربی میں ہے, جامع العلوم والحکم. میرا خیال یہ ہے کہ کم سے کم ہر مسجد کے امام کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے, بہت پیاری کتاب ہے. علامہ زین الدین ابن رجب حنبلی کی کتاب جامع العلوم والحکم, اس میں انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ فی امرینا میں امر سے مراد, بلکہ پوری جو ترکیب ہے امرینا ہاگا, اس سے مراد دین ہے. اس لیے کہ ایک طرف تو امر ہے اور دوسری طرف ہاگا ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہاگا سے چیز متعین ہوتی ہے, یہ چیز. تو امر سے مراد دین, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ امر یعنی یہ دین. یہ کس کا امر ہے؟ ہمارا امر ہے. حضور نے فرمایا امری نہیں, امرینا, ہمارا, یعنی جو میرا دین وہی میرے صحابہ کا دین, جو میرا دین وہی میرے صحابہ کا دین. جو چیز مجھ سے ثابت نہیں, جو چیز میرے صحابہ سے ثابت نہیں, ما لیس من ہو, جو چیز اس امر سے نہ ہو, امر سے نہ ہو, فہو ردن, تو وہ مردود ہے, اور مردود کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا, لات مار دیا جاتا اس کو. ما لیس منہ فہو ردن, تو یہ چیز متعین ہو گئی کہ امرینا سے مراد دین. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ, جو ضمیر جمع متکلم ہے, لا کر کے یہ بتایا کہ جو میرا دین وہی میرے صحابہ کا دین, جو میرا طریقہ میرے صحابہ کا طریقہ, جو میرے طریقے سے الگ وہ میرے صحابہ کرام کے طریقے سے الگ, جو میرے صحابہ کے طریقے سے الگ وہ میرے طریقے سے الگ. اس لیے کہ میں اگر آفتاب ہوں تو میرے صحابہ اس آفتاب کی کرنیں ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ کرن کبھی بھی آفتاب سے جدا نہیں ہوتی. تو فی امرنا, ہمارے معاملے میں, اور یہ معاملہ امر سے مراد دین ہے, متعین ہو گیا کہ دین میں اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے. اگر دنیاوی کوئی چیز ہے تو مسئلہ صاف ہو گیا. گاڑی پر بیٹھ سکتے ہیں آپ, گدھے پر بیٹھ سکتے ہیں آپ, ماروتی پر بیٹھ سکتے ہیں آپ, ہوائی جہاز پر بیٹھ سکتے ہیں آپ, اونٹ پر سواری کر سکتے ہیں آپ. کیسا مغالطہ دیا جاتا ہے مبتدئین کی طرف سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بیچارے نہ تو حدیث سمجھتے ہیں, نہ ان کے پاس اتنی عقل ہے کہ حدیث کی گہرائی کو سمجھ سکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا چاہتے ہیں. ارے وہی لوگ حدیث کو سمجھتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے, اور جن کو من گھڑت طریقے سے اپنا اگوا بنا لیا گیا ہے, اپنا رہنما بنا لیا گیا ہے, بھلا ان کی سمجھ میں حدیث کہاں آنے والی. اس لیے کہ ایسے لوگ جو نبی کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں, نبی سے نسبت ان کی ختم ہو جاتی ہے, ان کے ذہن کے زاویے مڑ جاتے ہیں, ذہن کے زاویے کج ہو جاتے ہیں. اور بتائیے کہ اگر ذہن کا زاویہ مستقیم نہ ہو تو اس میں کوئی مستقیم چیز نہیں بیٹھ سکتی. اگر ذہن کا زاویہ کج ہو جائے تو کوئی سیدھی چیز بیٹھ سکتی ہے؟ قطعاً نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ دین کا راستہ بالکل سیدھا سادہ ہے, اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ذہن و فکر کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے, 90 ڈگری کا ہونا ضروری ہے. 90 ڈگری کا یا 180 ڈگری کا, خط مستقیم 180 ڈگری کا ہوتا ہے اور زاویہ قائمہ 90 ڈگری کا. تو اس طریقے سے مستقیم ہونا چاہیے ذہن کا زاویہ, ورنہ کوئی بھی چیز صحیح اس میں بیٹھنے والی نہیں. اگر ذہن کا زاویہ کج ہو جائے تو ٹھیک چیز صحیح چیز بٹھانے والے کے نہیں بیٹھے گی. یہ حدیث برابر ان کی نگاہ سے گزرتی ہے, لیکن چونکہ نبی سے نسبت ختم ہو گئی ہے لہذا اس کھلی ہوئی حدیث کا مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہاں امر سے مراد دین ہے نہ کہ دنیا. اور سواریوں کا جہاں تک معاملہ ہے ان کا تعلق دنیا سے ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں, ایک حیثیت ہے بشر کی اور دوسری حیثیت ہے رسول کی. جب آپ مقام رسالت سے بولے تو ہر ایک بات پر سر تسلیم خم کر لینا ضروری ہوتا ہے, اور جب آپ مقام بشریت سے بولے تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی بات مانی جائے. حضرت بریرہ آزاد ہو جاتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے تیرے میں تیرے حبال عقد میں نہیں رہتی, میرے تیرے درمیان جدائی. مغیث کو بڑی محبت ہوتی ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, روتے ہیں وہ. مولانا وہ حدیث بھی تو ہے, وہ مشکات میں وہ لائے ہیں کہ یبکی فی کل مدینہ, مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے. بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا کہ کیوں تم مغیث سے جدا ہونا چاہتی ہو, مغیث کے حبال عقد میں ہو جاؤ, برقرار رکھو اپنے آپ کو ان کے نکاح میں, اسے جدائی مت اختیار کرو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اس مقام پر میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. پہلے جو اہم بات ہے وہ کہہ کر کے, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ تم ان سے جدائی مت اختیار کرو بلکہ تم اس نکاح کو برقرار رکھو. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی نے پوچھ رہے ہیں یا اللہ کے رسول, آپ کا یہ حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ میرا مشورہ, میرا حکم نہیں ہے. کہا کہ تمہیں آپ کے مشورے کو نہیں مانتا, مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا دیکھیے کہ وہ عورت جس کو ہر تہذیب نے, ہر تمدن نے غلامی کی چکی میں پیسا ہو, اسلام آزادی رائے کا اور اظہار رائے کا کتنا بڑا حق دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو عورت قبول نہیں کر رہی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کر رہی, مشورے کو قبول نہیں کر رہی, لا حاجت علی فی بولتی ہے. اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے دو پہلو, ایک پہلو ہے آپ کی زندگی کا وہ ہے بشریت کا پہلو, اور دوسرا پہلو ہے آپ کی زندگی کا رسالت کا پہلو. آپ اگر مقام رسالت سے کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں تو معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کو تسلیم کر لینا واجب اور فرض ہو جاتا ہے, اور اگر آپ مقام بشریت سے بول رہے ہو تو ضروری نہیں کہ تسلیم کیا جائے. حدیث تعبیر بھی اس کی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر اور مادہ دونوں کھجوروں کو ملا کر کے قلم کر کے اس کی کاشت کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول, ہم نر کھجور اور مادہ کھجور کو قلم کر کے لگاتے تو فصل اچھی آتی. کہا کہ یہ کیا نر اور مادہ, ویسے ہی لگاؤ الگ الگ کر کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر صحابہ کرام نے عمل کیا, فصل پوری کی پوری تباہ ہو گئی. کہا کہ اللہ کے رسول, جس طریقے سے ہم لوگ قلم کر کے نر اور مادہ کی کھجور کی کاشت کیا کرتے تھے, آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا, پوری کی پوری فصل تباہ ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم. میں اسی لفظ دنیا کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, انتم اعلم بامور دنیاکم, تم اپنے دنیا کے امور کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک معاملہ ہوتا ہے دنیاوی, اس میں اختیار ہوتا ہے آدمی کو کچھ کرنے کا, اور ایک معاملہ ہوتا ہے فی امرنا ہذا کا, دین کا, اس میں صرف اور صرف سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے. کہاں کی عید کہاں کا روڑا اور بھان متی نے کنبا جوڑا, یہ سفسطا ہے, یہ مغالطا ہے. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے, ہوائی جہاز پر سوار ہوتے ہیں بدعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی, سائیکل پر سوار ہوتے ہیں, سائیکل پر سوار ہونا بدعت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بس نہیں تھی, بس پر سوار ہونا بدعت. کیسا سفسطا ہے یہ, کیسی منطق ہے یہ, یہ کوڑھی منطق ہے, جزامی منطق ہے. اس کا تعلق دنیا سے ہے نہ کہ دین سے. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو نئی بات نکالے ہمارے اس امر میں, فی امرنا ہذا, میرے اس امر میں, ہمارے اس امر میں, اس امر سے مراد دین. ظاہر ہے کسی امرنا ہذا کی کیسے دنیا نکل گئی ہے, انتم عالم بامور دنیا کو, بات کھل کر کے یہ سامنے آئی کہ آپ کی دو حیثیت ہے, ایک حیثیت ہے بشریت کی, دوسری حیثیت ہے رسالت کی, اور اس طریقے سے فرق ہو جاتا ہے دین اور دنیا کے درمیان. دنیا کے معاملوں میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے, تو یہ ایک طریقے کا مغالطہ ہے. اگر یہ مغالطہ دیا جائے تو فوراً یہ حدیث اس کے سامنے رکھ دی جائے اور پہلے اس حدیث کا مطلب پوچھا جائے, یہ حدیث کا کیا مطلب. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی, یہ بھی روایت کتاب الاقضیہ میں, روایت ایک دفعہ پڑھتا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رواه مسلم في كتاب الاقضيه. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کتاب الاقضیہ میں لایا ہے. کتاب الاقضیہ کھولیے, روایت ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کوئی کام کیا اور جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, یہ ہمارا حکم یعنی دین کا حکم نہیں ہے, یہاں ہمارے سورا جب دین متعین ہو گیا تو ہمارا دینی حکم, یعنی جس پر میں نے مقام رسالت سے کھڑے ہو کر کے کہا ہے اور کیا ہے, اگر اس کا کام ایسا نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے. کتنی شاندار حدیث ہے. اس حدیث کو اگر سامنے رکھیے تو جتنی بھی بدعات ہمارے اسلامی معاشرے میں در آئی ہیں سب کا کلا کما کرنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے. کسی مزید حدیث کی ضرورت نہیں پڑتی. اس سے پہلے کہ ہم ان بدعات کی طرف آئیں, جن بدعات کی طرف اشارہ کرنا ہم نے اس نشست کے اندر ضروری سمجھا ہے, پہلے بدعات کی لغوی تعریف اور بدعات کی اصطلاحی تعریف ذہن میں رکھ لیں تاکہ ایک بات اور واضح ہو جائے اور کہیں کوئی خلط ملط چیز نہ رہ جائے. لغوی تعریف تو ہے کل ما فعل ابتداء من غیر مثال سابق, اس کی لغوی تعریف کل ما فعل ابتداء من غیر مثال سابق. یہ تعریف کہاں ہے؟ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی اور بڑی لاجواب اور بے نظیر کتاب اقتضاء الصراط المستقیم ہے. کہ بدعت کی لغوی تعریف ہے کل ما فعل ابتداء من غیر مثال سابق, کہ بدعت کی لغوی تعریف یہ ہے کہ جو چیز کی جائے بغیر کسی سابقہ نمونے کے, پہلے اس کی کوئی نظیر نہ ہو, پہلے اس کا کوئی نمونہ نہ ہو, بغیر نظیر اور بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز اگر بنائی جائے تو یہ چیز بدعت ہوگی. یہ بدعت کی لغوی تعریف. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے بدیع السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کا ایجاد کرنے والا. یہاں بدیع سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو اس نے جو بنایا ہے, ایجاد کیا ہے. آسمانوں اور زمینوں کا کوئی نمونہ ہی سے پہلے نہیں تھا, کوئی نظیر نہیں تھی, بغیر نظیر اور بغیر کسی نمونے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا ہے. سو اس بھی عظمت کا اظہار ہوتا ہے, اس سے عظمت ظاہر ہوتی ہے. کوئی نمونہ نہیں ہے, کوئی نظیر نہیں ہے, بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی نظیر کے اس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بنایا ہے. اور یہ لفظ قرآن حکیم میں ایک جگہ آیا ہے بدعن کر کے, جس کا مطلب ہوتا ہے انوکھا. اس کا بھی یہی مفہوم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بکم, کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. اس کا مطلب کہ مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں اور میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. جس طرح اور پہلے رسول آئے ہیں انہی کی نظیر ہوں میں, انہی جیسا ہوں میں, کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. مجھ سے پہلے اس کی نظیریں ہیں, نمونے ہیں. مجھ سے پہلے عیسیٰ گزرے ہیں, مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ گزرے ہیں, مجھ سے پہلے یوسف گزرے ہیں, مجھ سے پہلے یعقوب گزرے ہیں, ابراہیم گزرے, بہت سارے انبیاء کرام گزرے. میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ جس طرح وہ سب بشر تھے میں بھی بشر ہوں. میں کوئی انوکھا رسول نہیں, کیا مطلب؟ جس طریقے سے وہ بشر تھے میں بھی بشر ہی ہوں, میں کوئی انوکھی چیز نہیں ہوں, میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. کہ اگر پچھلے انبیاء کرام مٹی سے بنائے گئے تو میں نور سے بنایا گیا ہوں. قرآن حکیم کی یہ آیت تردید کرتی ہے اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور ہے. اس لیے کہ اگر تمام کے تمام انبیاء کرام خاک سے بنائے گئے ہیں اور نبی سے یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کہیے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اور انبیاء کرام خاک سے بنائے گئے آپ کا بھی مادہ تخلیق خاک ہے نہ کہ نور. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے, ایک غلط عقیدہ ہے اور ایک غلط تصور ہے. یہ ہوا اس لفظ کا لغوی معنی, انوکھی چیز کہ اس کی کوئی سابقہ نظیر نہ ہو, اس کا کوئی سابقہ نمونہ نہ ہو. اصطلاحی تعریف کی طرف آتے ہیں اور ضروری ہے کہ اس اصطلاحی تعریف کو آپ ذہن میں رکھیں. اور اس اصطلاحی تعریف کے اندر جو ایک قید ہے, اس قید کو اگر آپ اپنے ذہن کے کسی گوشے میں رکھ لے تو میرا خیال یہ کہ کوئی بدعتی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ ہر مبتدع شے کو دیکھ کر کے اس پر بدعت کا حکم لگا سکتے ہیں. بدعت کی اصطلاحی تعریف علامہ شاطبی نے اپنی مشہور کتاب الاعتصام کے اندر کیا ہے. کہا یہ تعریف علامہ شاطبی کی کتاب, بمبئی میں مل جائے گی, شیخ الدین القطبی میں, الاعتصام علامہ شاطبی کی, اس میں انہوں نے بدعت کی اصطلاحی تعریف کی ہے, شرعی تعریف. کیا تعریف ہے؟ البدعت الطریقۃ المخترعۃ فی الدین. یہ دیکھیں دنیا نہیں ہے. پہلی قید الطریقۃ المخترعۃ فی الدین تضاہی الشریعۃ, تضاہی الشریعت, تضاہی تتشابہ, تضاہی الشریعت, یقصد بہا التقرب الی اللہ, یقصد بہا التقرب الی اللہ, ولم یقم علیہا دلیل صحیح شرعی اصلا او وصفا. یہ پوری تعریف ہے بدعت کی اصطلاحی. ایک دفعہ اور کہتا ہوں, البدعت الطریقۃ المخترعۃ فی الدین تضاہی الشریعۃ یقصد بہا التقرب الی اللہ لم یقم علیہا دلیل صحیح شرعی اصلا او وصفا. بدعت کی یہ شرعی تعریف علامہ شاطبی نے اپنی مشہور کتاب الاعتصام کے اندر کیا ہے. ترجمہ یہ ہے کہ بدعت ہر اس ایجاد شدہ طریقے کو کہیں گے دین کے اندر جو شریعت کے مشابہ ہو, شریعت میں نہ ہو لیکن اسے شریعت سمجھا جائے کہ یہ شریعت کا جز ہے, اور وہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے ارادے سے کیا جائے. جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا اور جس پر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو, یہ ہے بدعت کی شرعی تعریف. اب ذرا اس شرعی تعریف اور اصطلاحی تعریف کے آئینے میں دیکھیں تو یہ بدعتی لوگ جن کا پورا کاروبار اسی بدعت کے اوپر چل رہا ہے, ان کا پورا پول کھل جاتا ہے, ان کا بھانڈا چوراہے کے اوپر پھوٹ جاتا ہے کہ جو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ تم سائیکل پر چڑھتے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیکل پر کب سوار ہوئے, بس پر کب سوار ہوئے, یہ ساری چیزیں تو نہیں تھی, لہٰذا یہ بھی بدعت ہوئی. یہ جو قید لگی ہے یقصد بہا التقرب الی اللہ, اللہ سے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے. کوئی سائیکل پر چڑھتا ہے آدمی تو اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے چڑھتا ہے کیا؟ کیا بس پر چڑھتا ہے تو اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے چڑھتا ہے؟ ہوائی جہاز پر چڑھتا ہے کہ تو اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے چڑھتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں بدعت کی تعریف سے خارج ہے, لہذا ان کے اوپر بدعت کا اطلاق ہوگا ہی نہیں, انہیں بدعت کہا ہی نہیں جا سکتا. اب ذرا اس آئینے میں دیکھیے کہ انہوں نے جو سفسطہ پھیلایا تھا, مغالطہ دیا تھا, اس مغالطے کی پول کھل گئی ہے. اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اس بدعت کی جس کی تعریف ابھی میں نے کی ہے, اس کی بنیادی دو قسمیں, ایک بدعت حقیقیہ, ایک بدعت اضافیہ. خاص طور سے علماء متوجہ ہوں, بہت عجیب بات ہے, اور یہ اس تقسیم کی طرف میں خاص طور سے اس وجہ سے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات اگر ذہن میں رہے تو بدعت کی ساری شکیں ہمارے نگاہوں کے سامنے رہیں گی. اس بدعت کی جو شرعی تعریف کی گئی ہے دو قسمیں ہیں, بدعت حقیقیہ اور بدعت اضافیہ. بدعت حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے اس طریقے کا ثبوت نہ تو نبی کے زمانے میں رہا ہو, نہ صحابہ کرام کے زمانے میں رہا ہو, اور نہ تو تابعین کے زمانے میں رہا ہو. خیر القرون میں اس طریقے کا پتہ ہی نہ رہا ہو, کوئی نظیر نہ ہو, کوئی نمونہ نہ ہو, کوئی سیمپل نہ ہو, کوئی طریقہ نہ ہو, تو یہ ہے بدعت حقیقیہ. سرے سے وہ چیز ہی موجود نہ ہو, طریقہ ہی موجود نہ ہو, اس شے کا نام و نشانی نہ ہو, یہ بدعت حقیقیہ ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو بدعت کی دوسری تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں, بدعت اضافیہ. بدعت اضافیہ کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں اس کی نظیر تو موجود ہے لیکن وہ طریقہ موجود نہیں جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کر لیا. بات سمجھ میں نہیں آئی. بدعت حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نظیر موجود نہ ہو, نمونہ موجود نہ ہو, سیرے سے وہ چیز ثابت ہی نہ ہو, نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں. اور بدعت اضافیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی نظیر موجود ہو, صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا سیمپل موجود ہو, نمونہ موجود ہو, مگر جس طریقے سے نبی نے کیا اس طریقے سے نہ کر رہا ہو, جس طریقے سے صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا اس طریقے سے نہ کر رہا ہو, جس طریقے سے تابعین نے کیا اس طریقے سے نہ کر رہا ہو. تو یہ بدعت اضافیہ ہے. بدعت حقیقیہ, ذرا بدعت حقیقیہ کی تفصیل سے پہلے تھوڑا پیچھے چلتا ہوں. بدعات جو ہے, جانتے ہیں یہ کب وجود پذیر ہوئی, ان کا اصل منبع کیا ہے, سرچشمہ کیا ہے؟ جب روافض اور خوارج نے سر اٹھایا تو بدعات یہی سے شروع ہوئی. خوارج اور روافض سے بدعات کا وجود ہوا, اور خوارج اور روافض یہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل و صفین کے بعد ظاہر ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ جنگ جمل ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی وہ جنگ صفین ہے, اور اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی بلوائیوں کے ہاتھوں, اور شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ جمل و صفین کے بعد پہلے یہ دو فرقے وجود میں آئے, شیعہ یعنی روافض اور یہ خوارج, یہ دو فرقے, اور بدعات یہیں سے شروع ہوئی. اس کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں ایک آدمی پیدا ہوا, معبد جوہنی, اس نے ایک عقیدہ ایجاد کیا, معبد جوہنی نے, قدر کا, اور جس عقیدے کو عقیدہ قدر کہا جاتا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر وغیرہ کچھ نہیں, بندہ جو بھی کرتا ہے وہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. وہ تو اس پتے کی طرح ہے, ہوا چلتی ہے تو ہلتا ہے اور ہوا بند ہو جاتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو چوری بھی کرتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے تو زنا بھی کرتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اچھا کام کرتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے تو برا کام ہے. ایک کٹپتلی کی طرح ہے جس کا سیرا دور کا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس عقیدے بد کا ایجاد کرنے والا بنو امیہ کے زمانے کا ایک شخص ہے, معبد جوہنی, اور اس عقیدے کو عقیدہ قدر کہتے ہیں. یہ تیسری بدعت. اس کے بعد اس کے شاگرد جہم ابن صفوان نے ایک عقیدہ ایجاد کیا, عقیدہ جہمیہ. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا, کہا کہ نہ تو اللہ کے ہاتھ ہیں, نہ اللہ کے پیر ہیں, نہ اللہ کی آنکھیں ہیں, اور نہ اللہ کے کان ہیں, نہ اللہ کا چہرہ ہے, نہ اللہ کا پیر ہے, جبکہ یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن سے ثابت ہیں, احادیث سے ثابت ہیں. اللہ کے کان ہے, سنتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ ہے, دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے, سب کچھ ہے. ہم ان تمام صفات کے ساتھ اسے مانتے, لیکن لیس کمثلہ شے, ہاتھ ہے مگر ہماری طرح نہیں, کسی چیز کی طرح نہیں, پیر ہے لیکن ہماری طرح نہیں, کسی چیز کی طرح نہیں, کان ہے ہماری طرح نہیں, کسی شے کی طرح نہیں. تمام چیزوں کا اس بات کرنے کے بعد ڈائریکٹ کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شے. کبھی تصور مت کر لینا کہ میرا پیر تمہارے پیر کی طرح ہے, کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ میرا کان تمہارے کان کی طرح ہے. ارے تمہارا کان تو چند اسباب کا محتاج ہے, میرا کان کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. اگر یونس بھی پکارے علیہ السلام کہاں سے, مچھلی کی پیٹ سے, اور ظلمات کے نیچے سے, تب بھی میں اس آواز کو سن لیتا ہوں, لیکن تم نہیں سن سکتے. لہذا میرا کان تمہارے کان کی طرح نہیں ہو سکتا, میری سماعت تمہارے سماعت کی طرف نہیں ہو سکتی. ارے تم ایک معمولی پتھر کو اپنے ہاتھ سے اٹھا سکتے ہو, اور یہ میرا ہاتھ ایسا ہے کہ پوری کائنات قیامت کے دن اس ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی. آیت کیا ہے مولانا, وہ سماوات متویہ, تم بھی یمینی, یہ پورا کائنات کا نظام میرے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا, ایسا میرا ہاتھ ہے.